Lacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jan Paweł II był człowiekiem Eucharystii, mówił o tym kardynał Stanisław Dziwisz podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała. Ostrożność na drogach apelują do kierowców policjanci i przypominają o wzmożonych kontrolach. Słowacja otrzyma od Niemiec dwa systemy obrony powietrznej Mantis. Podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała kardynał Stanisław Dziwisz mówił, że Jan Paweł II był człowiekiem Eucharystii. W homilii wygłoszonej podczas mszy świętej na zakończenie procesji w Krakowie hierarcha podkreślił znaczenie pontyfikatu papieża Polaka. Godzi się dziś w tym miejscu i w sercu historycznego Krakowa świadczyć publicznie o świętości papieża, o jego głębokiej uczciwości, przejrzystości. Wbrew niegodziwym oskarżeniom, z jakimi w ostatnich miesiącach spotkał się Jan Paweł II w swojej ojczyźnie, która mu tyle zawdzięcza. Kardynał zwrócił się do wiernych, aby nie zapominali dzieł, których dokonał święty Jan Paweł II. Procesja przeszła też między innymi ulicami warszawskiej Pragi. Uczestnicy, zatrzymując się przy czterech ołtarzach, przeszli do parafii kontrkatedralnej na Kamionku. Chcemy mu oddać cześć i podziękować mu, że idzie z nami przez życie, że jest pośród nas. Błagajmy Pana Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby Najświętszy Sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. Mamy być świadectwem też na zewnątrz, poza murami tego kościoła. I stąd ta procesja. Wanda, niosę właśnie tą koronę. Tutaj suche róże i różne płatki kwiatów. Zawsze przychodzę, zawsze. To jest wielka radość, że się razem każda wspólnota łączy i modli się razem. To jest piękne. To nasza wiara, nasza miłość, radość do Boga. W sumie w całym kraju w procesjach z okazji Bożego Ciała wzięło udział kilkaset tysięcy wiernych. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność na drogach i przypominają, że brawura i wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych to główne przyczyny wypadków. Do końca długiego weekendu w całej Polsce patrole drogowe będą kontrolowały przede wszystkim prędkość, przestrzega Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Patrole będą bacznie przyglądać się sytuacji na drogach, będą prowadzić kontrolę prędkości, aut i trzeźwości kierowców. Wykorzystywać do tego będą radiowozy oznakowane, nieoznakowane, motocykle, ręczne mierniki prędkości i wideorejestratory. Wszystko po to, by powstrzymać zapędy piratów drogowych i wyeliminować z dróg tych, którzy będą stanowić zagrożenie dla innych. W warmińsko-mazurskiem jedna osoba zginęła dzisiaj w wypadku w miejscowości Jezioro w powiecie elbląskim. W województwie było ponad 20 kolizji drogowych. Słowacja otrzyma od Niemiec dwa systemy obrony powietrznej Mantis. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj przedstawiciele resortów obrony obu państw. Mantis jest systemem obrony powietrznej bliskiego zasięgu, opracowanym na potrzeby ochrony baz niemieckich jednostek w Afganistanie. Składa się z 6 wieżyczek z działem automatycznym, 2 sensorów i stanowiska dowodzenia. Słowacy otrzymają ponadto 3 stacje radiolokacyjne o zasięgu 100 km. Minister obrony Słowacji, Martin Sklenar, powiedział, że pierwszy z 2 darowanych systemów zostanie dostarczony w najbliższych tygodniach. Sprzęt ma wzmocnić obronę powietrzną na granicy z Ukrainą. Na poligonie Todendorf w Niemczech szkolenie z obsługi systemu Mantis przechodzi obecnie 44 słowackich żołnierzy. Wojciech Stopa, Polskie Radio. 16 drzew z całej Polski rywalizuje w konkursie na elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W grupie walczących o tytuł drzewa roku 2023 są m.in. 2 olsztyńskie dęby. Adam i Ewa, bo tak nazywają się olsztyńskie dęby szypułkowe, mają około 150 lat, wysokość 25 metrów oraz obwód 318 i 329 centymetrów. Dęby rosną na skraju Olsztyna w pobliżu Lasu Miejskiego. Drzewami opiekują się mieszkańcy osiedla Zatorze. Nadali im imiona, gromadzą dokumentację, w tym przyrodniczą i historyczną. Opracowują też projekt przyszłego ogrodu społecznego. W konkursie można głosować przez internet. Onet do końca czerwca. Wygra to drzewo, które zdobędzie najwięcej głosów internautów. Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na ciekawe wiekowe drzewa jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy otoczyć opieką i zachować dla przyszłych pokoleń. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro nad samym morzem słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, zwłaszcza na południu, no i tam najmocniej popada do tego. Na południu, na wschodzie możliwe burze z gradem w ciągu dnia, w pozostałych regionach w miarę pogodnie, ale miejscami na północy, na zachodzie kraju też może się chmurzyć i też przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w czasie burz porywisty do 65 km na godzinę. Jutro od 16 stopni na wybrzeżu, na Podhalu 19, na Podkarpaciu 21, w centralnej części kraju 26, a prawdziwy upał na zachodzie nawet do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Pięknie Państwu dziękujemy za spotkanie. Kończymy popołudniowe. Zapraszamy Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka, Bartosz Bielecki i Piotr Łodej. Dziękujemy, do usłyszenia i proszę zostać z nami, bo już za chwilę Trójka Live i Grabek. Autopromocja. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Opolu i w Trójce. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Koncerty, wywiady, relacje i audycje. W piątek z opolskiego rynku. Od 10 zapraszamy na weekend, a od 19 lista przebojów Trójki. Trójka w Opolu i Opole w Trójce. Także w sobotę i w niedzielę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. 6 minut po godzinie 18. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Malinowska, Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszamy na... Trójka Live. Yeah. Jeszcze dzisiaj, dwie godziny przed audycją, specjalnie włączyłem sobie zapis wideo tego koncertu, aby chociaż troszeczkę sprzed ekranu komputera poczuć magię tego występu. Magię, którą publiczność nowojorska poczuła dokładnie 10 kwietnia w 1996 roku w Majestic Theater w nowojorskim Brooklynie. Niesamowity koncert. Koncert, który odbył się w momencie, kiedy formacja Alice in Chains już nie koncertowała ze względu na kondycję fizyczną lidera Lane'a Stanleya. Co było potem, wszyscy wiemy. Dzisiaj muzyka Unplugged rozpoczyna nasze wyjątkowe, bo czwartkowe spotkanie z serii Trójka Live. No i kolejny koncert też Unplugged, chociaż tak może nie do końca, bowiem lider grupy, która za chwilę wystąpi, nie do końca pozwolił, aby wszystkie gitary były wyłączone od prądu. I'm not afraid to is a David Bowie song. .20 na naszym radiowym zegarze, to jest Trójka Live, wydanie czwartkowe. Dzisiaj wydanie szczególne, no i szczególne koncerty na samym początku naszego dzisiejszego spotkania. To ten na pewno szczególny, nagrany 18 listopada też w Nowym Jorku w 1993 roku, wydany 1 listopada w roku 1994, chociaż stacja MTV przed oficjalnym wydaniem tej właśnie płyty, tego właśnie koncertu już gdzieś prezentowała fragmenty MTV Unplugged z grupą Nirvana w roli głównej. Lider zespołu Kurt Cobain, tak jak Lane Stanley, już w nieciekawej formie, ale jeszcze wszystko przepięknie zagrane, wszystko przepięknie zarejestrowane. No i koncert wyjątkowy, bo formacja Nirvana zrezygnowała ze swoich największych przebojów, chociaż niektóre z nich zostały zagrane na rzecz może przebojów innych wykonawców, na przykład Meat Puppets. Myślę, że takie koncerty zdarzają się tylko raz w ciągu całej historii muzyki rozrywkowej. Lake of Fire z repertuaru Meat Puppets. Formacja Nirvana z albumu MTV Unplugged. No i przy okazji każdej naszej audycji pod tytułem Trójka Live nazywa się pytanie o Państwa koncert życia. Być może taki był, być może spośród wszystkich koncertów, które Państwo w życiu zobaczyli, usłyszeli, doświadczyli, jest jeden taki najważniejszy. Jakby co? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres do Państwa dyspozycji do godziny 19. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Wielka czwórka z Seattle. Tak, był zespół Alice in Chains, była Nirvana. No to teraz też koncert nagrywany w Nowym Jorku, a właściwie jego fragment. Tak sobie pomyślałem, że zarówno o koncercie MTV Unplugged zespołu Alice in Chains, zarówno o koncercie MTV Unplugged zespołu Nirvana, jak i o koncercie MTV Unplugged zespołu Pearl Jam, można śmiało powiedzieć, że to koncerty, które zdarzają się tylko raz, raz w ciągu całej historii muzyki rozrywkowej, no bo magia MTV Unplugged jak najbardziej odczuwalna była, jest i będzie na tych właśnie występach. Ten został zarejestrowany w 1992 roku, czyli chwilę po tym, jak świat usłyszał o wielkiej już dzisiaj, wielkiej nazwie, wielkiej marce i wielkiej potędze, jeżeli chodzi o muzykę rockową, jaką jest zespół Pearl Jam. Oni wrócili z pierwszej europejskiej trasy i 3 dni właśnie po tym tournée weszli do studia w Nowym Jorku i zarejestrowali tylko 7, albo może aż 7 nagrań w wersji akustycznej, które pozostaną z nami na długo. Co wybrać z takiego koncertu? No, trudne zadanie. Dzisiaj padło na Black w audycji Trójka Live. Na naszym zegarze 18.31, a państwo piszą: od pierwszej audycji live myślę o tym koncercie i chyba jest tak, że jego jeszcze nie było. Pytanie o najlepszy, najważniejszy koncert w życiu. Byłam na wielu koncertach, w każdym z nich było coś, co zapamiętałam, ale nie potrafię wybrać tego, który mogłabym nazwać koncertem życia. Może opowiem na to pytanie na łożu śmierci, jeżeli będę pamiętała. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zostajemy w cudownym koncertowym mieście Nowy Jork, tylko rockowe gitary odkładamy gdzieś na bok. so tired of playing this poem. I'm gonna keep my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. No trochę tak jest w audycji Trójka Live, że wybieram dla Państwa te nagrania, które chyba, wydaje mi się, bardzo dobrze znamy, chociażby z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia, które zawsze brzmią wyjątkowo, czy to jest późna noc, czy to jest wczesny poranek, czy to jest 18:37 na naszym zegarze. No i wszystkie te nagrania z oklaskami w wersjach koncertowych. To album wydany 25 lat temu, dokładnie 2 listopada, rejestrowany podczas 3 wieczorów w nowojorskiej Roseland Ballroom przy 52 ulicy zachodniego Manhattanu. Płyta nagrywana 24 lipca 97 roku, 1 kwietnia 98 i 3 lipca 98 roku również. Wspaniałe wydawnictwo, które myślę, że jest na półce niejednego fana muzyki. To formacja Portishead razem z New York Philharmonic Orchestra. No i to piękne płyty, które, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, zawsze smakują tak samo. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pytam Państwa o najważniejszy koncert w życiu, ale też przyjmuję informacje i Państwa maile z różnych części kraju, bo przecież dla niektórych z Państwa to długi weekend. Dziękujemy, że program trzeci Państwu towarzyszy. No to teraz udajemy się do Belgii, dokładnie do Queen Elizabeth Hall. Fishy wine that will give me a headache. O tym, że formacja Hoverphonic przyzwyczaja nas do pięknej muzyki zawartej na płytach, to wiemy od wielu lat, ale kiedy łączy swoje siły z orkiestrą, no to wszystko nabiera innego wymiaru. Bohaterem naszej ostatniej części dzisiejszego spotkania Trójka Live będzie Radosław Skubaja, czyli Skubas. Najpierw na koncercie MTV Unplugged Natalii Przybysz, a potem z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze stycznia 2013 roku. A my dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Michał Grabek-Grabkowski. Miłego wieczoru. to jest radio, to jest właśnie radio. Musi coś takiego się stać. Poczekacie? Dajcie jeszcze chwilę.